solo zala na ngai ko tika ngai te. Mobembo ezali molayi nazali se kopota mbango. Simanga na loboko nkolo. Awe mosanto bongwani te, mwana na mpate yo bongwani te. Yo zanza mbe ya makoki nyonso, yo zanga papa, yo zanga mama. Yo zebandeli, yo zali suka. Yo zanza mbe ya mikolo nyonso, yo zanza mbe ya mabota nyonso. Yo zamonene yo bongwani te. Oh, la main de compassion de Jésus-Christ. Namiti kinkolo kamaka ngai, pelisa mwina nanzela nangai. Tamwisa ngai nangolu na yo, simalobo koko tika ngai te. Namiti kinkolo kamaka ngai, pelisa mwina nanzela nangai. Tamwisa ngai nangolu na yo, malobo koko tika ngai te. Kotika ngai te kolo, na ye komi bomba. Na lobo koya muya, kolo yo sunganga. Kotika ngai te kolo, na ye komi bomba. Na lobo koya muya, kolo yo sunganga. Motema na ngai batela kondima, pona mona nzambe sili nanu te. Nazali na ngai mwana nelaka, simanga nkolo kotika ngai te. Motema na ngai batela kondima, pona mona nzambe sili nanu te. Nazali na ngai mwana nelaka, simanga Yesu kotika ngai te. Kotika ngai te, kotika ngai te. Sa Israele na bo umu beba katisa maya mutane. Loboko oyo ebimisa este na seliba pe balisa ye mokondi. Loboko oyo elongola petolo na minyololo pe bimisa ye na pizo. Loboko oyo ebimisa Lazalo na bakufi pe zongisa ye na bomo. Yanga kolo simanga ina loboko. Loboko abika mwa eme manga bisika nyoso ya kembo. Natambola na loboko ya nguya. Mokile ndi masolo salinzambe. Mokile ndi masolo salinzambe. Natatoli prison nyoso bakotiso ya molili ya monda tenebe. Tika loboko na nzambe bibisa yo. Oh, la main de compassion de Jésus. Oh, la main de compassion de Jésus. Oh, la main de compassion de Jésus. Oh, la main de compassion de Jésus. Touche ma vie, Jésus, je ne serai plus les mêmes. Touche ma vie, Jésus, je serai guéri. Touche ma vie, Jésus, je serai béni. Touche ma vie, Jésus, je serai délivré. Touche ma vie, Jésus, je serai marié. Touche ma vie, Jésus, je serai sauvé. Oh, la main de compassion de Jésus. Oh, la main de compassion de Jésus. Oh, la main de compassion de Jésus. Oh, la main de compassion de Jésus. Touche ma vie, Jésus, je serai béni. Touche ma vie, Jésus, je serai délivré. makasi na yo na moni pole yo ngeni sakanga na yo na zwi elonga na yo na zwi makasi na yo na moni pole yo ngeni sakanga loboko oyo esimba kabisika oyo bato bakoki kosimba te Oye pebe makabisika oyo bato bako kiko komate Na sengilo boko lona nguya Iyango kolo la tisanga isapato Iyango kolo la tisanga isapato Sapato mikamwa Sapato nelonga Eme makabisika nyoso ya kengo Natambola na loboko ya nguya Mokile ni masolo za linzambe Mokile ni masolo za linzambe